राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 12 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अपना जीवन परम पवित्र बनाना है और ये अभी बनाना अभी मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं पाए। ये मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म की मौज है, ये बार बार नहीं मिलती है। कब होगी करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। ये भेद सदा माया का प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण इनसे घिरा हुआ सदा फिरता रहता है। कब करी करुणा न दे, कभी भगवान देते करुणा करके कृपा करके, कौन देते हैं बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु ही स्नेह करने वाले प्रभु कभी एक मनुष्य शरीर देते हैं। दो पद विशेषता से आए। स्वभाव क्या है उनका? स्वभाव करुणा है, करुणा करी। ये कृपालु स्वभाव से है तो कब होगी ये मनुष्य शरीर देते हैं। सहज कृपालु परमात्मा कृपा करके तो कृपा डबल हुई। यहां सुनाना ध्यान दे सुने। कब होगी करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले स्वभाव है उनका, बिना ही कारण कृपा करते हैं। वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो मानव शरीर देने में भगवान की दुगुनी कृपा हुई। एक तो वे स्वतः कृपालु है, हेतु बिना स्नेह करने वाले स्वभाव कृपालु है, और वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो दुगुनी कृपा होती है, तो मनुष्य शरीर मिलता है। किसी को भी कोई सुगमता से चीज मिलती है तो उसकी वो कीमत नहीं करता। प्रथम दिवस शब्द सर्वतोक वंद्य शत सकल कला भी पूर्ण संदोन वंद्य अधिपरिचय दोषात कस्य नो मानहानिर नव नव गुण रागी प्रायश सर्वलोक। पहले दिन चंद्रमा उदय होता है तो सब लोग वंदना करते हैं, नमस्कार के लिए चंद्र, नए चंद्र का नमस्कार को, नया चंद्रमा हो गया। अब एक दिन हुआ नया, हुआ दूसरा दिन, तीसरे दिन वो नया नहीं रहा, तो नया नहीं रहा पूर्ण चंद्र हो गया पूर्णिमा का, पर पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा को वंदना नहीं करते। कंत के तो नया नहीं है, सदा ही देखते हैं हम सदा ही। तो प्रथम दिवस चंद्र सर्वलोक एक वंद्य सत सकल कला भी पूर्ण चंद्रो न वंद्य अति परिचय दोषात कश्य नो मान हानि रोजा देख मान हानि होता नव नव गुण रागी प्रायश सर्वलोक। तो मनुष्य शरीर मिला है, ये रोजा नहीं अपना दिखता, ये मनुष्य शरीर है ही, बने ही हूं मैं। मनुष्य शरीर की कीमत नहीं समझते, बुरी चीजों की कीमत करते हैं, विद्या की, योग्यता की, धन की, मकानों की, मान की, आदर की, सत्कार की, पद अधिकार की, महिमा मानते हैं, महिमा करते हैं। पर बहुत बड़ी महिमा मनुष्य शरीर की है, इसमें जो शरीर में समय मिला है इसके समान कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ऐसे मानव शरीर की महिमा की तरफ लोगों की दृष्टि नहीं जा रही है। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप ध्यान दो, मानव शरीर सफल हो जाए उसके लिए बातें बताई जाती है, उन बातों का ध्यान दें, आप विचार करें, सो गहरे उतर के सोचें। जैसे मैंने कल कहा कि किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत सोचो और किसी की बुराई मत करो, शरीर से वाणी से किसी की बुराई मत, ये तीन बातें अगर आप धारण कर लें तो परमात्मतत्व की प्राप्ति हो जाए। बड़े बड़े अध्ययन करने से, पुस्तकें पढ़ने से जो फायदा नहीं होगा वो फायदे से हो जाएगा, इतनी विलक्षण अलौकिक विचित्र बात है। किसी को भी बुरा समझना क्या अधिकार है आपका? क्या आपको अधिकार मिला है दूसरे का बुरा समझने का? कोई अधिकार नहीं, किसी को भी बुरा समझने का अधिकार नहीं है। अच्छा समझ सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, बुराई करने का अधिकार नहीं मिला है। तो बुरा सोचना किसी का ये आपके अधिकार की बात नहीं है। बुरा करना और बुरा मानना ये अधिकार अनधिकार चेष्टा है। जैसे आज परिवार नियोजन करते हैं, महान पाप और अनधिकार चेष्टा, ये अधिकार भगवान का है, मनुष्य का है ही नहीं, कितने ही नहीं है, इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। तो किसी को बुरा समझना, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना, किसी को बुरा समझना, किसी की बुराई सोचना, ये नहीं करने से बहुत एक विलक्षण बात होती है। किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी की बुराई नहीं करता, तो वो आदमी भला हो ही जाएगा। हमारे भाई बहनों के मन में जची हुई है कि भले बन करके हम भले बन जाएंगे, भलाई करके भले बन जाएंगे। भलाई करके जल्दी भला नहीं बनता, बुराई छोड़ने से स्वतः भला बन जाता है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से ये भला स्वतः है, बनावटी भला नहीं है, स्वतः भला है, स्वाभाविक ही। तो भला बनोगे क्या? भलाई न करना गलती है, तो भला होकर भलाई करो, ऐसा नहीं है। भलाई करता है तो उसकी भलाई दूसरों को भला समझने से वो भला हो जाता है स्वतः, और भला हो जाने से सब जगह भगवान को देखने से वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सु दुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। तो सब कुछ वासुदेव ही है, ख्याल करो आप, मैं बात करता हूँ, कहता हूँ, ये कोरा व्याख्यान नहीं है, बड़ी अच्छी संतों की बातें मैंने पढ़ी है, सुनी है, वो बात बढ़िया कहता हूँ आपको। जो अपना इष्ट हो, जैसे वासुदेव सर्वम सब आत्मा सु दुर्लभ, भगवद गीता में गुणातीत को दुर्लभ नहीं बताया है, योग युक्त को दुर्लभ नहीं बताया है, श्रेष्ठ बताया है उसको, योग युक्त को आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत, उसको परम योगी बताया है। परंतु वासुदेव सर्वम इसको दुर्लभ बताया, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जब आप वासुदेव सर्वम मानेंगे और किसी को भी बुरा समझेंगे तो क्या वहां परमात्मा की बुद्धि आपकी हो जाएगी? क्या परमात्मा को बुरा समझना ठीक है? सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसा ही फल होए। सब जग ईश्वर रूप है तो ईश्वर को कोई बुरा समझेगा? क्या उसकी बुराई करना सोचेगा? क्या बुराई करेगा? और बुराई करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, बुरा समझना ही नहीं है, तभी तो इष्ट देव माना जाएगा। और वो परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए हैं संसार के रूप से। भाई बहन ख्याल करे, ध्यान दे, एको हम बहुश्याम प्रजायेयो, मैं एक ही बहुत रूप से प्रकट हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, तो कोई अपने इष्ट देव को बुरा समझता है? क्या उसका बुरा चाहता है? क्या बुराई करता है? अरे बुरा समझता है और फिर इष्ट देव हो सकता है? बुरा समझता है वो इसलिए हो सकता है? अरे बुराई चाहते हैं, बुरा सोचना भी बड़ा अपराध है, बुराई करेगा? तो इस बात के धारण करने से गीता का सुदुर्लभ महात्मा बनाया है, बताया है, वो महात्मा बन जाओगे। इसी जीवन में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान जप करने की इतनी जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ाई करना निरर्थक है, ऐसा नहीं, जप ध्यान करना निरर्थक, ऐसा उल्टा अर्थ मत लेना। ये सब श्रेष्ठ है, परंतु सबसे श्रेष्ठ है कि वासुदेव सर्वम। ध्यान देकर सुनो मेरी बात को, मैं बार बार कहता हूं, ये मुहावरा नहीं है, मैं कहना ये करता हूं, ये मुहावरा से नहीं कहता हूं, जानकर कहता हूं, बार बार ध्यान दें। अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, अचिंत भेदा भेद है, ये पांच भेद अपने हिंदू शास्त्रों में है। तो इसमें अद्वैत का अलग है, द्वैत अलग है, विशिष्टाद्वैत अलग है, शुद्धाद्वैत अलग है, अचिंत भेदा भेद अलग है। वासुदेव में सब जाते एक हो जाएंगे, कोई द्वैती अद्वैती बाकी नहीं रहेगा। इतना व्यापक तत्व और जगह नहीं मिलता। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में, मानो ऐसा हो गया फिर जन्म नहीं होगा, ये अंतिम जन्म है। वास्तव में मानव शरीर है, ये अंतिम जन्म है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ और अंतिम जन्म है ये। अब इस जन्म में आप जैसा चाहोगे वैसी गति हो जाएगी। साफ कहा है गीता में, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतम एव एति मौन्ते यः सदा तद्भाव भाविदः। अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो उसी उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता है, यह मानव शरीर में विलक्षणता है। गुणों के विषय बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण ऊपर को, मध्य में रजोगुण वाले, अधो गच्छन्ति तामस में। तो इन गुणों को अपने बढ़ाना घटाना अपने हाथ की बात है। इसमें सब स्वतंत्र है, स्मरण करने में सब स्वतंत्र है। अंतकाल में जो स्मरण को प्राप्ति हो जाएगी। अब जिसके वासुदेव सर्वम है, उस भी चिंतन हो, वासुदेव का चिंतन हुआ। मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, काठ पत्थर किसी का स्मरण, कि वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव का स्मरण हुआ, और क्या होगा बताओ? जब दूरी सत्ता ही नहीं है जिसकी दृष्टि में, उसका स्मरण क्या होगा? वासुदेव सर्वम, ये सर्व सर्वोपरि, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात ये होने पर अंतिम जन्म फिर दूसरा नहीं होगा। वासुदेव सर्व, सब महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया ये। वो दुर्लभ महात्मा आप, बहन भाई सब बढ़ सकते हैं। इसमें परतंत्रता नहीं है, किसी को बुरा न समझना। इसमें क्या परतंत्रता है, सदाई सबकी भलाई करना कठिन है, पर बुरा न समझना क्या जोर आया। इसमें कोई परिश्रम पड़ता है, पैसे लगते हैं, कुछ योग्यता चाहिए, क्या चाहिए बताओ, कोई पढ़ाई करना पड़ता है, कोई योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। आप हैं जैसे के तैसी, कोई बुरा है नहीं, क्योंकि सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है, तो बुरे कैसे हुए। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्रासी, सब ईश्वर के अंश है। कोई ऐसा है जो ईश्वर का अंश न हो। राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, धूप हो, कोद पौधा हो, जीव मात्र, छोटे छोटे कितने जीव जंतु जल में रहते, जल सर थल सर नभ सर, अनेक तरह जंतु हैं, सब परमात्मा के अंश हैं, सब जग ईश्वर रूप है। अमेवासमेवाग्रे भागवत का है, चतुश्लोकी भागवत आती है, जो भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है, उसमें कहते अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे मैं ही था, अरे पश्चात हम पीछे भी मैं ही है, अरे योग शिष्य तो सोच में हम, जो बाकी रहेगा वो मैं ही हूँ, दूसरा आया कहां से। अहमेवासमेवाग्रे, इनमें वासी अग्रे उपजित में आता है, सदैव सौम्य इधम अग्र आशीर, एक में वाद्वितीय सदैव सौम्य इधम अग्रे आशीर, एक अग्रे पहले था, एक ही परमात्मा थे, और प्रलय होने पर शिष्य थे शेष संज्ञा, शेष वो बाकी परमात्मा रहते, उसका नाम शेष है। रामदेव की पूजा सुनी है ना बहुत से दादेव पर, बाबी हे लो हे, वो है क्या शेष, बाकी बच जाए वो बाबा हे, शेष क्या रहेगा परमात्मा, शिष्य थे शेष संज्ञा, जिसकी शेष संज्ञा है बाकी बचा हुआ, तो बाकी परमात्मा ही रहेंगे। पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, और बीच में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। उस परमात्मा की उपासना आप करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अरे किसी को बुरा सा समझते हैं, मान रहे हैं, तो क्या उसमें परमात्मा बुद्धि हो जाएगी। अपना राग द्वेष ये ही वास्तव में शत्रु है। इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयोर न वशमागत से तो ये परिपंथिन, ये दो शत्रु हैं। इंद्रिय सेन्द्रिय से प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष, ठीक है बेठीक, अच्छा है प्रथा है, अनुकूल है प्रतिकूल है, भला है बुरा है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख को संगे, इन द्वंद्वों से रहित होते हैं वो परमात्मा प्राप्त होते हैं, और द्वंद्वों से रहित होना बड़ा सुगम बात है कि सब ईश्वर रूप है। भागवत में उपाय बताया है, भक्ति श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करने का उपाय बताया, सृज्य स्वयमानान स्वान विषम वीरांच देहिक प्रणमे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम। विसृज्य स्वयमान, जो हाँसी उड़ाते हो तो उसे डरो मत, और दृष्टि में लज्जा आती तो वो छोड़ो, और शरीर में शर्म आती है लोग क्या कहेंगे ये सब छोड़ो, क्या करो प्रणमे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल गऊ और गधा ये चार नाम लिए, आश्व चांडाल गोखरम, इनको देख करके और लंबा दंडवत दंड की तरह पढ़ के दंडवत को नमस्कार करो। अगर आप भक्ति चाहते हो तो ये उपाय बताया भागवत में, विसर्जय स्वयं हंसी दिल की उड़ावे, हाजी को गलो कि कैसा मूर्ख गधे को नमस्कार करता है, गधे को नहीं करता है भगवान को करता है, आपके देश में गदा नहीं गीता, वो परमात्मा स्वरूप है, शब्द के ईश्वर रूप है, तो गदा दूसरा होया। कुत्ते को नमस्कार करता है, अश्व चांडाल चंडाल को नमस्कार करता है, गाय को नमस्कार करता है, अक्रूर क्रूर के जैव विद्यापिन संपन्न ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुनिचे व स्वभा के पंडिता समदर्शिना, पंडित उनमें सम देखते हैं। आज लोग बहुत विपरीत अर्थ करते हैं कि इनके साथ एक सा खान पान करो, कर नहीं सकता कोई भी कुत्ते के साथ खाएगा क्या? हाथी की जगह कुत्ते पर चढ़ेगा, गाय की तरफ गद्दी को दूहेगा, एकता कर सकते नहीं। वे बताए हैं आज ये प्रसार घाव सबको खाओ पिए, एक ही एक ही कुंड ही खाओ, महान कर्जु की लीला है ये। पंडवत धन्यवत भूमो धन्यवत करके लंबे पृथ्वी पर और करके नमस्कार करो तो वो भक्ति प्राप्त हो गई, वासुदेव सर्वम ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसा प्राप्त होने पर ये द्वैत अद्वैत आदि भेद मिट जाएगा, संप्रदाय भेद मिट जाएगा, सिद्धांतों का भेद मिट जाएगा, सब परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। बड़ा सुगम उपाय। और आप बुरा मानोगे तो क्या आप बुरा कर दोगे उसको? क्या बुरा चाहो तो बुराई कर दोगे? क्या बुराई करके सबकी बुराई कर सकते हो? असंभव बात है, नहीं कर सकते। पर किसी को बुरा न मानो इसमें क्या बाधा लगती है? किसी की बुराई न सोचो, किसी का बुरा हो जाए ये नहीं सोचो, क्या बाधा लगती है? हमें कोई खाने पीने में रहने सहने में कोई बाधा लगती है? कोई बाधा नहीं लगती। बड़ी सुगम बात बताई है। उनको श्रेष्ठ मानने तो दुख तो विचार होता है, पर किसी को बुरा न समझे। ये जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ये बताया, और ये जो बताया कि अश्व चांडाल गोखरम, इसमें मेहनत पड़ती है, पर बुरा न माने इसमें क्या पड़ती है बताओ? किसी की बुराई नहीं करना इसमें क्या जोर आता है? और हृदय से किसी को बुरा न समझे क्या जोर पड़ता है? और किसी की बुराई न करें। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई। संत होते हैं, मंद करने पर भलाई करते हैं, वे संत कहलाते हैं। ये निषेधात्मक साधन बहुत उड़ा विध्यात्मक से, ये दंडवत करने की अपेक्षा भी ये बड़ा है, किसी को बुरा न समझे, हृदय से किसी को भी बुराई के लिए स्थान न दे मैं मन में, ये बुरा है। कहते हम कर देखते हैं, गायों के कत्ल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, हम क्या समझे? आप क्या समझो? आपकी मर्जी है, मेरी सम्मति तो ये है ये कलयुग की लीला कर रहे हैं। भगवान नृसिंह बने तो प्रहलाद जी को क्या चाटने लगा? ये चाटने का भगवान का है। जब पशु बने तो पशु का काम ही करेंगे, पशु ज्यादा राजी हो जाए गाय क्या करेगी? चाटेगी आपको। कुत्ता ज्यादा राजी हो जाएगा चाटेगा? कुत्ता कदे न पाल, ये दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को रीधा चाटे मुख, तो पशु का स्वभाव है। तो विष्णु भगवान भी प्रहलाद जी गोद में चाटे, तो लीला वैसी कर देना जैसा रूप धारण करे वैसी लीला करते हैं। तो कलयुग की लीला करने के लिए भगवान क्या करे? ये लीला कर रहे हैं। इसका अर्थ नहीं कि ये पूजनीय है, पूजनीय है, हम नहीं मानेंगे इसको, हमें ऐसे भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, पर दोष नहीं देखेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, भगवान है लीला कर रहे हैं। आप भाई स्नान करते हो, स्नान घर में तेल लगाते हो, पर साबुन लगाते हो, और कांच रहता है, वहां कांच में देखते हो तो साबुन लगा रहे, ऐसे ऐसे करते हो, कैसा फोफला हो गया, कैसे लकीरें निकली है, कहते फोफला हो गया, कहते ये हुआ है, कैसा चेहरा दिखता है, वो खराब हो गया। अब क्या आपके मन में आज भी फोफला हो गया? देख तो हुआ कुछ नहीं, ऊपर दिखता है पानी डाला साफ। इस तरह से बुराई आपको दिखती है, भीतर में परमात्मा है। प्रीतम परमात्मा वही है जो शुद्ध सच्चिदानंद गर्ग है परमात्मा। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव बना हुआ प्राणी है, ये मेरा अंश है। कितनी विलक्षण बात बताई, परमात्मा का अंश सब सब जग ईश्वर रूप है। बड़ो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। अरे भावना में ही ठीक होता हो तो उसमें भावना में क्या टक्का लगे। मन के लड्डू बनाओ उसमें घी कम क्यों बनाओ, मन के लड्डू में खांड भी कम क्यों, खूब मीठी घी टपकता रहे ऐसा बनाओ, क्या खर्चा लगता है। मन के लड्डू में खर्च लगता है क्या, तो घी इतनी कम क्यों है, टपकता हुआ घी से ऐसे बनाओ, बस खर्चा क्यों लगता है। ऐसे भला बनाओ अपने सब भले है, हम समझे नहीं यूं कह सकते हो। मैं बुरा समझा, आप समझते हो ठीक समझते हो, बुरा है वो। कई बार ऐसी बात हुई है कि हम समझे कि आदमी खराब है, पीछे अरे ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया इसने, इसकी नीयत बुरी नहीं है पर परिस्थिति ऐसी आ गई। तो अच्छे अच्छे आदमियों के द्वारा भूल हो जाती है, तो ये भूल होती है, भूल में बुरा थोड़ी हो गया, वो बुराई आगंतुक है। सज्जनों आप सब भाई बहनों में बुराई आती है जाती है, रहती नहीं है, नहीं है नहीं रहती है। विचार करो आप, हरदम बुराई रहती है आप में, कोई सर्वथा बुरा रह सकता है, कोई सर्वथा बुरा बन सकता है, सामर्थ्य नहीं है किसी में बुरा बनने की। आज ही पर बुराई रहे, बुराई बुराई करे, बुराई रहे, आगंतुक दोष है आड़े जाने वाला। तो घर में कुत्ता आ गया तो मालिक बन गया घर का, अरे कुत्ता है कुत्ता कुत्ता निकाल, घर में आ गया संभालिक हो गया कुत्ता। ऐसे बुराई आगंतुक दोष है, बुराई है नहीं भीतर में। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। इस वास्ते अपनी भावना क्यों बिगाड़ो। एक श्लोक आता है, प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंत जंतुवा, प्यारा बोलने से जंतु भी राजी होते हैं, तस्मात पीवे इस वास्ते पीरा प्यारा ही बोलो। बचने का दरिद्रता, इसमें दरिद्रता क्या टक्का लगेगा, मिठाई बोलो। अरे अच्छा भाव रखने में आप अच्छे बन जाओगे तो जान करके बुराई क्यों करो और बुरे क्यों बनो। या तो पुस्तक लिखी अच्छे बनो, ऐसी पुस्तक छोटी सी, अच्छे बनो, अच्छे अच्छे बनना आपके हाथ की बात है। बुरा आप सब जगह बन नहीं सकते, चोरी सब जगह कर नहीं सकते, हत्या सब जगह कर नहीं सकते। क्या अपने स्त्री और बच्चों की हत्या करोगे, कसाई से कसाई भी क्या सब जगह हत्या करता है, क्या अपनी स्त्री को काटता है, क्या बच्चों को मार देता है, ये सब जगह नहीं कर सकते। बुराई सब जगह हो नहीं सकती, किसी की ताकत नहीं है। झूठ बोलने वाला झूठ ही बोले ऐसा है ही नहीं, कोई हो नहीं सकता। आप आठ पर नीम ले लो कि आठ पर हम झूठ ही झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे ही नहीं, ऐसा व्रत ले लो। क्या निभा दोगे आठ पर भी, उम्र भर कैसे निभाते हो। भूख लगी हो गई पूछो भूख है कि ना, क्यों झूठ बोलना है। भूख नहीं हो गई हाँ तो खाओ भोजन करो। प्यास लगी कि ना तो प्यास मरोगे। अगर प्यास लगे ना कह दो, नहीं लगेगा हाँ तो पियो पानी। निभेगा नहीं, कहते हैं मर जाए बेशक हम तो नियम निभा देंगे आठ पर, छोटी छोटी बोलेंगे तो आपका नियम सच्चा हो गया। सच्चाई से बस नहीं सकते, मैं झूठ ही झूठ बोलूंगा ये नियम सच्चा हो गया कि नहीं। दोनों तरफ पड़ती सच्चाई सच्ची चीज है, अच्छाई अच्छी चीज है, ये आपको आप छोड़ नहीं सकते कभी। और बुराई सदा रख सकते नहीं कोई भी, कैसे रख सकते जय बुराई। इस बार से बुरा न समझो, क्या बाधा लगती है आपकी, बाधा लगती है तो पूछ रहा बता दू मैं। तो किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई सोचो ही मत, किसी की बुरा भला सोचो। भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल रहे। अरे भावना में क्यों कमती रखो अपना, कितनी बढ़िया चीज है। साधु सन्यासी बनते हैं वे क्या करते हैं, वो थोड़े में कहने का मंत्र नहीं है, उसमें सबको अभय देता है, किसी को भय नहीं, किसी को भय नहीं, किसी की चिंता नहीं, कोई नहीं। साधु बनता है तो ये सन्यास में 23 मंत्र है, तो बुरा न चाहना कितनी ऊंची चीज है। तो बुरा ये आ गई नहीं, किसी को ने बुरा समझ लिया, भगवान से हे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ बचाओ, जैसे डाकू आकर लूटने लगे तो चिल्लाता बचाओ कोई बचाओ बचाओ, इस तरह से कोई बुराई मन में आ जाए भगवान से कहो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, मैं नहीं बच सकता बचाओ रक्षा करो, तो भगवान रक्षा करने तैयार है। भगवान सदाई रक्षा करने, सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति विरचति, परमात्मा सबके सुहृद है। सुहृद मित्र से बढ़िया होता है, सुहृद मित्र होता है जो उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, और सुहृद वो उपकार करे न करे अपने तरफ से तो उपकार ही उपकार करता है, भलाई भला करता है सबके साथ। ऐसे संतों के लक्ष्य बताए, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे सुख से सुखी हो जाए, ऐसे सबका भला चाहे किसी का बुरा न चाहे, वे संत महात्मा हो जाते हैं। वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। अद्वैत सिद्धांत के मिल जाएंगे, अद्वैत सिद्धांत के मिल जाएंगे, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के मिल जाएंगे, द्वैताद्वैत सिद्धांत निम्बार का वो मिल जाएंगे, अचिंत भेदा भेद चैतन्य महाप्रभु अष्टदोषज्ञ मिल जाएंगे, परंतु सब कुछ वासुदेव है ऐसा मिलेगा नहीं। इसमें द्वैत भी वासुदेव, अद्वैत भी वासुदेव, विशिष्टाद्वैत भी वासुदेव, द्वैताद्वैत भी वासुदेव, अचिंत भेदा भी वासुदेव, सब वासुदेव परमात्मा है। परमात्मा में जाते हो सब एक हो जाते, पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी उर्त अरज की धुरे एक ही ठोर, अर्थ चलता है उसमें घड़ली की माला होती, माला की माला, घड़ली पर घड़ली घड़ली पर घड़ली घड़ली हो, वह उल्टी होकर जाती है पानी में से भर करके निकलती है, तो सब अलग अलग है पर ढूंढती सब एक जगह, ऊपर जाके एक जगह ढूंढ जाती, बस खाली उसे जाती भरकर आती है उसकी है। तो पहुंचे पहुंचे एक मत, वहां पहुंच गए जब एक मत, अन पहुंचे मत और अन पहुंचे अलग अलग है, एक एक घड़ी अलग अलग अलग अलग, कोई नजीक कोई दूर, कोई दूर कोई थे पानी वहां, तो पहुंचे पहुंचे संत एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अट की धुरे एक ही ठोर, ऐसे पहुंचने वाला मैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये गीता माया है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और भगवान ने गीता में कहा कि मैं सुलभ हूं, भगवान तो है सुलभ, ऐसा महात्मा है दुर्लभ। अनंत चेता सत्यम यो मांग स्मृति नित्य सा तस्य हम सुलभ है पार्थ, उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूं, कितनी विचित्र बात है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है महात्मा, बोलो। अरे सुगम बात कितनी, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भून बुहार, अपने भू में बुराई छोड़ दे भाई। एक सज्जन थे काशी की बात सुनी है मैंने, उन्होंने कहा कि देखो मेरे को क्रोध नहीं आता, तुम कोई करो क्रोध भरे क्रोध नहीं आएगा, तो उसने बसा बड़ी आनंद की बात है आपको क्रोध नहीं आता, पर मैं बुराई क्यों करूं, कुछ कुछ बुराई करूं तो क्रोध आवे ना, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू तुम्हारी परीक्षा के लिए, कुछ को स्वभाव बिगाड़े तब न क्रोध आएगा, तो क्रोध नहीं आवे, बड़ी अच्छी बात, बड़ी उत्तम बात, बड़ी उत्तम। तो सज्जनों भाइयों बहनों कृपा करो, किसी को बुरा मत समझो, क्या पैसा लगता है, परिश्रम बढ़ता है, क्या पसीना आता है, इनसे जोर आता है, सीधी बात है, सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। बिजनौर में एक कन्हैया भक्त था, वो कन्हैया नाम भक्त, लोग भक्त कहते थे, वो भक्त था भगवान का, धनी आदमी था। रात्रि में डाकू आए, सामने पिस्तौल थड़ी थी एकदम बंदू भर, तो वो बोला आप क्या लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं कि धन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि धन चाहते हैं, तिजोरी चाबी चाबी ये तिजोरी चाबी चाहिए, वो धन लेकर चले गए। तो किसी ने जाकर कलेक्टर को कह दिया कि कन्हैया के रात धरा पड़ा, चोरी हुई, लूटा गया। कलेक्टर ने बुलाया कि रात तुम्हारे धरा पड़ा ना, हमें धन पड़ा नहीं, तो रात्रि में आए थे, रात्रि में आए थे, तो बंदू था नहीं कहा। तो मैंने पूछा भी प्राण लोगे, इज्जत लोगे, धन लोगे क्या, के धन लेंगे, तो सभी मैंने फेंक दी, मैंने ले लिया। ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी की जरूरत पड़ी तो आधी रात को आए, नींद छोड़ कर क्यों आते, आराम से नींद लेते, नींद छोड़ कर आज बहुत जरूरती है इनके, ईश्वर महाराज अच्छा भी है आपका ही तो है, आप मुझे ले जाओ। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसे कहो आप डरोगे क्योंकि कोई दल नहीं जाएगा, तू आप ऐसा मत करो, हिम्मत हो तो करो भाई, जितने बोझा जितना उठा सके उतना ही उठाओ। अब सबका सब मकान कैसे उठा ले आदमी, इस वास्ते मैं तो इतना कहता हूं भाव मत बिगाड़ो, ऐसी करने की हिम्मत ना हो तो भाव मत बिगाड़ो, ऐसे करो तो देखो देखो तमाशा, उसके एक घाटा नहीं पड़ता। अजमेर पास बवाय सा गांव है, उसमें रात्रि में डाकू आए, माजी के बाद सत्संग आया करते हैं, तो वे आए तो माजी भगवान बैठी इधर, कह देखो तो मैं इधर मारे हाथ मन लगा रहे किसी के, और ले जाना है चल ले जाओ ले जाओ, इधर हाथ मन लगाना, चले गए। कहते हैं उसके बाद में बहुत धनी बन गए वो, तो धनी बन जा गरीब बन जा वो तो परमात्मा जाने, पर वो धनवान हो गए। कह दे जाओ भाई हमारे को मत छोड़ा किसी को, धनी सुन ले गए, ये हिम्मत हो तो करो, नहीं तो ये करने के लिए नहीं कहता मैं, सबकी ऐसी हिम्मत नहीं होती, ऐसा मैं जबरदस्ती कहता नहीं, पर भाव में क्या बाधा लगे आपके, इसमें कोई खर्च लगता है, जोर आता है, परिश्रम पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है आपको, अब फिर सब है ईश्वर है, सबको मन मन से करो, वो दंडवत कहा है वो तो दंडवत न सही, मन से कर लो, मन से दंडवत कर लो, नमस्कार करो, देखो आप करके थोड़ा दिन श्रवण मनन निध्यासन करते हो, उसकी अपेक्षा ये बढ़िया साधन है, जल्दी सिद्धि देने वाला है, करके देखो हर समय प्रभु प्रभु प्रभु भगवान, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप से भगवान है, ऐसी करो आप, हृदय में बिल्कुल हृदय भाव शुद्ध रखो, तुझे कुछ भी करो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, अपने अंतकरण को मेला मत करो, ये आपके हाथ की बात है, और क्या करें, सब संसार सुधर जाए हाथ की बात है, किसी की है ताकत है तो सब संसार उधार दे, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, रामानाचार्य वल्लभाचार्य आदि ऊंचे ऊंचे महात्मा हुए संप्रदायों का आचार्य, क्या संसार सबको सुधर गया, सबको सुधार दिया, तो आपकी हमारी क्या ताकत है सुधारने, अपना सुधारने में कोई बाधा है ही नहीं, किसी को बुरा समझे ही नहीं, किसी को बुरा करे ही नहीं, किसी बुरा बोले ही नहीं, किसी की बुराई सुने ही नहीं, बुराई छोड़ी भला हो गया, भले सदैव भले हो जाओगे, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है, सजनो हिम्मत करो, सहायता भगवान देंगे, देखो भगवान संत महात्मा गुरुजन शास्त्र और धर्म ये सदा साथ, अच्छा काम करो, शास्त्र आपके साथ, धर्म आपके साथ, ईश्वर आपके साथ, संत महात्मा जितने भक्त हो गए, जितने हैं और जितने होंगे, वे सब के सब हमारे साथ हैं। कबीर साहब ने कहा, एक बात याद आ गई, कबीर साहब ने कहा, अरे निंदक तू गल जा बसी रे, जीव पानी में लूण, कबीर के तो राम लुखाड़ो, निंदक थारे कौन बता, तो निंदक तू गल जा पानी में लूण, कबीर के तो राम रुखाड़ो, थारे निंदक कौन, थारे कौन है, तो बुरा करने को रक्षा है, अरे भला सब सब रक्षो, बैर करने वाले भी बुराई करते हैं पर उसकी बुराई नहीं होती, उल्टी भलाई होती है, ऐसा देखा है मैंने, वो बुराई करना चाहते हैं भलाई हो जाती है। अभी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, मारकाट खूब चली, उस समय काशी की बात है, मुसलमान रेशमी साड़ियां बनाया करते हैं, एक मुसलमान का छोरा एक हिंदू के साथ रखता था मित्रता, मित्रता रखता तो वो आ गया रात्रि में, तो रात्रि में यहीं रह जाऊंगा, यहीं रह जा, मित्र छोरों को तो मित्रता थी, और मुसलमान था उसके था बैर के हिंदू को मार देना, किसी तरह से मार ही देना, तो रात्रि में सोया तो खाट से एक तो सो गया खाट पर, मुसलमान खाट पर सो गया, वो कहते मैं भाई नीचे सो जाऊंगा, नीचे सो गया कि भाई मत काटते भीतर दो क्या करूं, तो मुसलमान ने कहा ले मैं सो जाऊं ऊपर, तो सो जा नीचे, तो नीचे सो जाने को ऊपर सोवा दिया, अरे आप सो गया नीचे, नीचे सोता समझे सो रहा है, रात्रि में आया मुसलमान ने गला काट दिया, उस पता लगे तो उठ भागा वो मार देंगे, पास में थाना था वहां गया, पर मेरे को मार देते हैं, मैं बचाओ मेरे को, मरा गया उसका बेटा, समझा कि वो हिंदू है, मार दिया, अब रो आओ क्या करे, अब आपकी बात थोड़ी, मंद कर जो करे भलाई, भगवान मंद करते हो भला कर देते हैं, बचा देते हैं, बुरा चाहने वाला भी बुरा कर नहीं सकता, हद की बात नहीं है। एक सज्जन मिले थे, नाम नहीं बताता हूं, वे पाठ खरीदने के लिए गए थे, तो पाठ खरीदने के लिए गए, वहां मुसलमानों ने देखा कि हिंदू आया है, और वो मारना चाहा, तो वो गया थाने में कि देखो मेरे मुसलमान पीछे लगे मेरे को बचाओ, तो उन्होंने कह दिया मैं नहीं बचा सकते, हम बचा तो हमारे मारे मारे जाएंगे, अपने मारवाड़ के हाथ पाथ रख दिया, मारेगा नहीं रक्षा कौन से, तो क्या करूं कि तुम्हारी मर्जी और जैसे करो, हम रक्षा नहीं कर सकते, तो वो टट्टी में जा करके और खूने में छिप गया, मुसलमान वो कहां गया हिंदू कि भाई खोज लो कहां गया, हमारे यहां खोजते रहते हैं, तो भैया ही है, ढूंढा मिला नहीं, टट्टी खोली, टट्टी खोली तो किवाड़ खोला, किवाड़ पीछे रह गया, वहां पर कोई नहीं है, चले गए, वो भाग कर आ गया, पाठ खरीदने गया, माहेश्वरी था मेरे पर परिचय, तो वो आया, उसने कहा ऐसे बचा मेरा, मेरे मार दे दी, तो ये बचाने वाला बड़ा विलक्षण है, वो बचा देता है, वो जो भजन करता है, यो ही विश्वंभरो देवा सकिं भक्तानुपेक्षते, जो संसार मात्र का भरण पोषण करता है, क्या वो भक्तों की रक्षा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं सही, अपने क्या है, जाएगी लाज तिहारी नाथ, मेरे का बिगड़ेगा, वो द्रौपदी ने कह दिया मेरे क्या बिगड़ेगा, मारवाड़ी कहावत है कि बहु उगड़ी फूट गई, ससुरारी फूट गई, बहु कोई शर्म आवे क्या, ससुरे को समझ नहीं आती, बड़ों को तो शर्म पहले आती है, तो ऐसे अगर हमारे मार दे तो राम जी जाने तुम्हारे, तुम जानो, जाएगा लाज तिहारी नाथ मेरे को बिगड़ेगा, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखो रूपता उघाड़ी, क्या आपको शर्म नहीं आएगी, तो आप रक्षा करो, नहीं तो मत करो, हमारे क्या है, हम तो बच्चे हैं, आप मारी तो हम बच्चों की क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, अब बेइज्जती आपकी है, तो भगवान की भी बेइज्जती नहीं होती, वो सर्व समर्थ है, किस तरह से रक्षा करता है इसको कोई जानता नहीं। सभा पर्व की बात है, भीष्म सभा पर्व में द्रौपदी का जब चीर खेचा है वो दशा देखो तो आश्चर्य आओ। भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान और बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, उससे ही पानी बरस गया, कोई नहीं बोला। द्रौपदी बोला, द्रौपदी कह रहा मैं आय नहीं सोती, मैं एक वस्त्रा हूं, स्त्री धर्म में हूं, मैं नहीं आ सकती, जबरदस्ती कैसे आना पड़ेगा। द्रौपदी ने आ गया, दुशासन को भेज, दुशासन पहले में नौकर को भेजा, उसने ना कह दिया, दुशासन ने जाकर पकड़ के भेज लाया, कहते मेरे को मत ले जाओ सभा में, ना कहा, माना नहीं, जबरदस्ती ले आया, 10,000 हाथियों का बल था उसमें दुशासन में, पकड़ कर ले आया और सामने खड़ी कर दी, और वो ना करने लगी, घसीटी जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटी, जैसे सभा में घसीटी, केस पकड़ कर ले, और फिर कर नहीं कर दू। बात क्या थी, अंधसुता के अंध पिता के अंधसुत भाख्यो कटु हिम भीम, भारत कुल गर्द भयो आई विगत असीम, के अंधो ने अंधा ही वह वह रीस काली, अब कहते वस्त्र खोलो, अरे अंधा ही राजा अंधी पजा है, लाज किस बात की है, कर दो गाड़ी इसको, दुशासन कह दिया, दुर्योधन ने कह दिया, दुशासन खेचने लगा साड़ी, महाराज ने पहली साड़ी पकड़ी, दांतों में पकड़ी, हाथों में पकड़ी, फिर किया भगवान ने गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवारो मगना मांग किन्न जाना सी केशवा, ये कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, क्या महाराज आप जानते नहीं है, ऐसे याद किया सो गया। 10,000 गज बल घटियो और घटियो ने 10 गज चीर, नख युवाड़ा नहीं कसरा, नख भी सारी भगवान देते गए, और धर्म ढेर लग गया साड़ी में, कहते साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, अरे सारे ही सारा पुण्य करो, कोई साड़ी ही कटी हुई है। दुशासन की भुजा थकित भय बसंत रूप भय श्याम, भरोसा के उसके भगवान दूर नहीं है, ऐसे विलक्षण विलक्षण भगवान की प्रचार कई तरह का आजकल जमाने में ऐसे ऐसे होते हैं, कई विचित्र विचित्र ऐसे बातें होती है, तो भगवान वही है, जो सतयुग त्रेता द्वापर में थे वे ही है, अगर देखा जाए तो कलयुग में ज्यादा स्वीकार करते हैं भगवान, रक्षा करते हैं, थोड़ी भक्ति से जीत जाते हैं कलयुग में, सतयुग के समान करना आपको पड़ता नहीं, जिसके बहुत व्यापार है, हजारों मन अनाज जिसके कोठा में भरा है, और लिया था 2 रुपया 2.5-3 रुपया मन में, अब हो गया 35-40 रुपया मन, सब लोग कहते हैं बाजार खराब, वो भी कहता बाजार खराब है, वो कैसे बाजार खराब करेगा, और ये तो हजारों रुपया हो गए, लाखों हो गए, वो कैसे खराब करेगा, मतलब सस्ते में तो मिला, महंगे में बिका तो धनी हो गया कि नहीं, ऐसे राम राम करने में जितना समय शत्रुघ्न में लगता था उतना ही मूल्य आज लगता है, और कीमत कलयुग के अनुसार होगी, समझे, राम नाम की कीमत कलयुग के अनुसार होगी, और लेने में उतने समय जितना शत्रुघ्न उतना ही लगता है, मूल में लगे तो कमती मुनाफा हो जाता, तभी तो धनी होता आदमी, ऐसा मौका अपने हाथ लगाए, कल युग सम युग आना नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल हो भवतरे, बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, कल युग की सदा महिमा है, पर कली विशेष, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाव, सतयुग त्रेता चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, कली विशेष, कली वो विशेष महिमा है, क्योंकि ऐसा दूसरा सरल उपाय है नहीं, कलयुगी जीवों के लिए कठिन उपाय बड़ा मुश्किल हो जाए, तो भगवान ने नाम बता दिया कलयुग में, जो बड़े यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि से मिलता है वो नाम से मिलता है, कलौ तो धरी कीर्तनाथ, कलौ केशव कीर्तनाथ, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत, भगवान नाम का कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, भगवान के नाम की महिमा बहुत विलक्षण है कलयुग में। सीधी सीधी बात है। धर्मराज ने कहा अरे सुलभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्तिनी, जीवा तुम्हारे मुख में और भगवान का नाम सुलभ और कलयुग में, फिर भी तू आया यहाँ जमराज, यहाँ आया तेरे सुना नहीं, यहाँ क्यों आया तू? पाप किया, नाम लिया नहीं, अब नहीं ले क्या करे बताओ? वो भगवान का नाम लेना, किसी को बुरा नहीं करना, बुरा नहीं चाहना, बुरा ही से रहे तो भगवान का नाम लेते रहो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान ने दे बदावी बुद्धि योगम तम ये नमाम व्यान देते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाश्याम नादम भावस्तो ज्ञान दीपे न भाषोता दे दीप ज्ञान दीप के द्वारा अंत अज्ञान मैं दूर करता हूँ, भगवान दूर करते हैं। भगवान के शरण हो गए, भजन में रह जाओ, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, इतनी शुरुआत है। खाना पीना रहना सहना वो ही अन्याय मत करो, बस अन्याय नहीं करेंगे भाई, क्योंकि उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अन्याय करते हो कैसे होगा? तो अन्याय नहीं करेंगे। और सीधी सीधी शादी बात, या भगवान का भजन कर दो, नाम लेते रहो। इतना सुगम उपाय आज के जमाने में है, इतना होते हो भी नहीं करते, अब क्या करें बताओ? धनवत धर्म जो ना करे नरपत करे न्याय, भक्ति करे नहीं ये भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव? संगदास कहते हैं अब कीजे कौन उपाव, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, भगत कहलावे। धनवत धर्म जो ना करे नरपत करे न्याय, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव? कीजे कौन उपाव? सदाई घुड़ दो मारी, दो बैती रे पूछ जब नदी जाओ भारी, पत्थर बांध नदी में पटको, जाए गड़ींदा खाओता धरती टिके पाव, धनवत धर्म ना करे नरपत करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, भगवान के ऊपर भक्ति करे नहीं क्या करे इनका? दो बैती रे पूर जोर सुबह नदी आवे, नदी आवे जो पटको, जाए गड़ींदा खाओता धरती टिके पाव। भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है सज्जनों, निंदा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं, यही तनु कर फल विषय है भाई, केवल कल्याण के लिए शरीर मिला है। सावधान हो जाओ भाइयों बहनों, मौका है, समय सुख पुण्य का पछताने का बरसा जब कृषि सुखाने, समय रहते रहते चेत करो, कैसी आनंद की बात है। आपका भला, दुनिया का भला, भगवान राजी, संत राजी, धर्म राजी, सब साथ सब प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए और आपका कल्याण हो जाए। जैसे सुषुप्ति हो तो उस आई मात चिराव कठिन के नहीं पड़े, माँ पकड़ पाए चिराग राजी, चिराग रोता है और चिरा क्यों दरेगा, फोड़ा हो गया वो निकल जाए ठीक हो जाएगा। ऐसे भगवान जो किसी को भी नरक में भेजते हैं, दुख में भेजते हैं, तो क्या भगवान राजी होता है? क्या माँ राजी होती है चीरा लगाने से? मन करे क्या, बीमारी हो गई, इस वजह से माँ खुद पकड़ कर चीरा लगा देती है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, विरुद्ध से विरुद्ध आपके मन के विरुद्ध घटना घटे तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे को स्नान करा रहे हैं, चीरा लगा रहे हैं, हमारी पीड़ा मिटा रहे हैं। बहुत आनंद की मज मौज की बात है। बुखार चले आनंद आता है, कोई निंदा करे आनंद आता है, कोई तिरस्कार करते आनंद आता है कि भगवान कृपा कर रहे हैं, हमारे कृपा कर रहे हैं। अरे जिस पर कर्जा होता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं ब्याज सहित, तो पैसे तो घर से खर्चा होता है मगर कर्जा उतर जाता है ना, ये वो काम कम हुआ है। इस तरह से दुख आता है उस पर कर्जा उतरता है। भगवान हमारे को निर्मल कराते हैं, बच्चे को स्नान कराती हूँ, ची ची मर्द रोता है, माँ दा दे पान सौ जा छोड़ेगा, माँ को दया ही नहीं थी, माँ कहलाती वो समझती है कि मैला है, उसको पूछ सलाह लेती है बच्चे की, बेटा तेरे स्नान करा दू, सलाह ले गई नहीं कहीं, माने गई नहीं, तो पानी देकर भाग जाएगा, अब स्नान करा देगी माँ, हाथ पकड़ करके करा देगी। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। आफत भेजते हैं, दुख भेजते हैं, ये कृपा करके स्नान कराते हैं। खेल कूद में लगा लिया मैल, माँ ये रगड़ती है, ची ची करता है, तो कौन सा धंधा करता है, क्या काम करता था, खेल कूद में लगा दिया, माँ को सुहाता नहीं, ऐसे पाप कर बैठे, भगवान को सुहाता नहीं, भगवान मेरा यहां से अपना छोरा, भगवान का अपना छोरा है, अपने छोरों को ठीक करना चाहते हैं भगवान, आप रोते हो भगवान यू कर दिए, अरे भगवान माँ है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से माँ बाप आप ही हो महाराज, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, भगवान का भरोसा है, निर्सरण महाराज को निर्सन करिए, मौज राम चरण संसार सुख दई दिखावे नोज, निर्सरण महाराज को निर्सन करिए, मौज राम चरण संसार सुख, संसार का सुख मत दिखाओ महाराज, संसार के सुख फट जाएंगे, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नोज, नोज दिखाओ सुख, सुख भर जाओ, दुख में आनंद होगा, दुख में उन्नति होती है, अच्छे अच्छे संत हुए, उनके जीवन में कष्ट पाना पड़ा, बड़े बड़े कष्ट पाया तो महात्मा हुए, तो ऐसा भगवान का दिया कष्ट कहाँ है, ये नहीं तो फिर जन्मराज कष्ट देंगे, फिर जन्मराज देंगे कष्ट, पाप उसमें भी दूर हो, बना तो चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भगवान कृपा करके साफ कर रहे हैं, मत हो जाओ, चाहे विध रखे राम ताई विध रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ताई विदे रखे राम ताई विदे रहिए, मस्त हो जाओ, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, बिगड़ा बुरा भर समझना ही नहीं, बुरा ही सोचना ही नहीं, भले हो जाओ, भगवान भले करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।